أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تباطأ لقميص بالنار فقد ذهب كل ساجد. قريبا من الله وما أولى بهمش. وعن حضرت بكر الصديق، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ثلاث لا يدرك بسلام. Üç şey var ki, bu üç şeyde ele geçer. Birincisi, el-gına, zengin istiyoruz ama ya Rabbi bana zenginlik verir. Temenniyle olmaz. Çalışsın yolunu verir, Allah verir. Temenniyle olmaz. Ve şebab, bir de hababı. Yaşlı adam, kendisini boyuyor, sakalına bakalına, kendi göstermek için böyle, böyle gençlik olmaz diyor. Halim belli. Ve sıhhatü bil edviyeti. İlaçta da sıhhat olmaz. İlaçta da sıhhat olmaz. Sıhhatta adam bileceği ihtiyacı olmaz. Şimdi Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh demişler. Ma'an Ömer radıyallahu anh. Hüsnü teveccüdü ile nâs. Hüsnü teveccüdü ile nâs. İnsanlarla güzel bir şey. İnsanlarla güzel geçim temin etmek. Nısbul akl. Aklın yarısı. Çünkü insanlarla güzel geçirmezsen bundan küs, bundan dargın. O rahatlık olmaz. Aklın yarısı insanlarla iyi geçim. Ve hüsnü sual güzel sorgu sordu. Sual meseleyi dinleyen bir şey sormak. Bu da nısbul ilmi, ilmin yarısı. Adam senelerce okur, sen nasıl lazım bir saatte öğrenir. Ve husnü tedbir nısful maişe. Yani herkese Allah kılıyor. Nasip veriyor. Bu nasibi kullanmak hüner. Eğer ben de ötekinden yarış edeceğim dersen elbette sıkıntı çeker. Yorganına göre ayağını uzat derler. Gelirine göre ayağını uzatını vaat edersin. Nısful maişe. Biz geçimin yarısı tedbirde. Gelirim ne kadar? 100 lira. 100 lira. 100 lira işte. Hazreti Osman şimdi radıyallahu anh diyor. Terk-i dünya ehabbehullah. Men terek-i dünya ehabbehullah. Dünya ziynetlerini terk edeni Allah. Hakikaten bizim çok şeyimiz var. Çok kabahatimizin değil dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem acımışlar. Nasıl yapıyorum diye diyor. Biz yapıyoruz. Müsaade etsin bir layık bir şey yapalım. Bak Acem kralı, efendim, Rum kralı nasıl yaşıyorlar. Bize dünya lazım diye diyor. Karnını açtı. Bir gün aç yapalım. Tadarru niya dedim. Bir gün de dedim. Allah'ıma şükür. Ömer lazım. Peygamberimizin harekatı böyle. Niye peygamberler de böyle? Allah affetsin şunları. Biz men terek et dünya. Peygamberimizin yaptığı gibi dünyayı terk edersinizden. Abbehullah. Allah onu sever. Allah da sevdi miydi? İşhal oldu. Ve men terek et zünube. Kim ki günahları terk ederse. Habbehül melaike. Habbehül melaike. Onları da melekler sever. Günahları terk edilen de melekler sever. Yazmaya vakit kalmıyor. Günah yazmaya vakit kalmıyor. Ve men hasemet tamaha anil müslümin ve habbehül müslümun. Bir de Müslümanlardan yani varlıklardan ümidini kesmek, gözünü kesmek, elini kesmek. Bunlardan bir şey istemeye ihtiyacı yok yani istemiyor. Tamahını kesiyor. bana yardım ederler, şöyle ederler, böyle ederler. Bunu tenezzül ediyor. Hemen hazemel tamam. Hani Müslümin, Müslümanlardan yardım beklemiyor. Ümidini kesiyor. Habbehül Müslümun. Bunları da Müslümana atıyor. Eziyeti yok. Kimseye ağırlık yapmıyor, yük olmuyor. Onu da Müslümana atıyor. Şimdi Ali radıyallahu anh diyor ki, Ali radıyallahu anh, enne min ne'im dünya yekfikel İslam. Bak ne güzel Allah. Sana dünya nimetlerinden İslam yeter. Dünyada nimet çok ama en iyi nimet İslam nimeti. O da sana yeter. Allah seni İslam etmişler. Yekfikel İslam'ın nimeti. Nimet olarak İslamiyet bir sana yeter. Ve inem ve enne mineşşûli yekfiket ta'a. İş arıyorsun. Ta'at da sana yeterdir. Ta'attan daha iyi iş yok. Ve enne minel ibreti yekfikel mevut. İbret. Bir de ibret istiyorsun. İbret almak istiyorsun. Ölüm sana ibret olmadan yeterdir. Her gün içinde cenazeler gidiyor. Her gün bir gün kendini çıktı diye. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كم من مستدرج بالنعمة عليه çok nimetlere gargalanlar vardır ki nimet bunların aleyhinedir. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfu da var, kahri de var. Lütfunun içerisinde kahir vardır. Kahrinin içerisinde lütuf var. Kahrinin içerisinde kahir gibi görünür ama bu kahrin altında büyük lütuflar vardır. İnsanı uyandırır. Birçok nimetleri kazıklıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor, bir kahir diyor. Ateşe atılıyor ya, kahir diyor. Ama o kahrin altındaki lütuf, gülüşten oldu ateş. Birçok insan vardı, Müslüman oldu onun sayesinde. Onun için çok nimetler vardır ki istidraç kişide bu nimetler bu sahibinin aleyhinedir. Lehine değil. Allah Allah. Ve kem mefkûnün bis senâ aleyhi. Çok insanlar var ki övülmeye meraklıdır. Met üstünahiye meraklıdır. Met olursun, övülsün, senâ edilsin. Buna meraklıdır. Bu da onun aleyhindedir. Çünkü insan olamaz. Altınla taş bindiğinde müsavi olmamış. Altının kıymeti var tabii. Taşın kıymeti yok. Fakat onun önünde altın da bir taş denir. Bu burasıya gelmeyince insan tekemmül etmiş sayılmaz diyor. Onun için benimet etmişler veyahut zem etmişler. Ne derlerse güzel. Zem ederlerse yerin önünde. Fakat onu bu bindiğinde müsavi istemedi. İster zem et. Beni Allah tersin yanlış yani. Onun için ve kem meftûn bis senâ. Senâya meftûn adam aleyh. Kemen min mağrûrun bis setri aleyh. Çok kabahatler yapıyor adam. Meydanda da çıkmıyor. Kapalı kalıyor, örtülü. Bu da ondan mağrur. Bu da onun aleyhinde. Ve an Davud'un nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Davud'dan neklen diyor ki kal uğriye bir zebur. Kitapına zebur verildi ya. Bu zeburda var. Bu zeburda var. Hakkun alel akil. Hakkun alel akil. Akil olan zaman, akıllı olan zaman layıktır ki en la yeştegile illa isra. Ancak üç şeyle meşgul olur. Üç şeyle meşgul olmak akilin üzerine hakkın. Birisi tezevvedün limiat. Ahiret hazırlık. Ahiretin hazırlık. Ahiret hazırlık yap. Dünyayı değil. Bursa'da Cuma'yı kutlukta burada bir vaiz efendi vaaz ediyor. Çok ateşli. Bütün cemaat her camiyede gidiyorsunuz. Diyor ki gazı düşünürsünüz. Benzini düşünürsünüz. İşte her çeşit istirahatınızı düşünürsünüz. De İslam'ın için düşünmesini diyor. İslam'ın kalkınmasına niçin yardımcı olmasını anlatayım diye. Acı acı böyle. Vuruyordu. Hakikaten de doğru. İslam'a karşı insanların bir şeysi yok. Üç şeyle çalışıyor. Birisi tezevvedin lima'a. Ahiretin hazırlığı. Ahiret hazırlığı hayır zat ettekva. Oraya ekmek yemek gitmek. Gitmek. Oraya ne götüreceğiz? Buraya ancak Allah korkusu. Allah korkusu gönüle girmeden dilde olan korkunun kıymeti yok. Hep yüzümüzü dedi. Allah'tan korkuyor abi. Korkma Allah gönlüne girmediyse nereden olacak? Yani bugün yönetim zindanında çok acayip Allah mağdur. 8 kişiyi mahkeme ediyor. Şey. Evet. Bu 8 kişi kendileriyle hiç ilgisi olmayan bir evi batmışlar. 7 kişiyi öldürmüşler. Hiç alakaları da yok yani. Yalnız onların fikirlerine hizmet ettiklerini tartışıyor. Yani insan şu da, insandan şu kadar zerre insanlık olursa insan bunu becerebilir mi, bunu şey yapabilir mi yani? Genç genç çocuklar devranlarına insanlar nasıl, ne diyor? Hayvan bile olsa yapamaz bu iş yani. Bu azgın kurtlar olur, çürüye girer, berbatlığı gibi. Nasıl insan bilmez, Allah mağdur. Onun için asıl lazım olan ahiret azığı, o da takva. Ve sülh hikme, hikmetin başı, et takva, Allah korkusu. Allah korkusu, içeriye girmesi şart. E bunu nasıl yapacağız Allah korkusunu? Allah'ın nasıl korkulmak? Allah'ın zikriyle, Allah-u Teala'nın zikriyle, onun daima bizi gözlediğini bilerekten, onurunu bir günah yapmaktan korkaraktan, bu korkuyu içeri sokmaya çalışıyorsun. Kitaplar oku, mutala et, bak Allah korkusu nasıl geliyor. Ve me'unetül lima'aşı. Bir de bugünkü kazancını, yiyecek içeriklerini birine kadar. Onun için de yardım o. Ve talebü lezzetin bi halalin. Bir de halaldan lezzetini talep eyle demiş. Davud Aleyhisselam bize burada. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Efendimiz'den naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Selâsün. Hep işler ya. Selâsün. Bir şey vardır ki. Münciyat. Necat veriyor insanlara kurtarır. Ve selâsün. Müblikat. Üç şey de vardır. Onlar da insana helak edilir. Ve selâsün. Üç şey de vardır. Derecat indi ilahide insanların derecelere nail olmalısı olur. Ve selâsün. Kefaratın üç şeyde vardır. İnsanların günahlarına kefar olur. Şimdi münciyat. Selasın münciyat. Selasın mülkat. Selasın derecat. Selasın kefarat. Emmel münciyat. Fahşiyetullahi sirri vel alamiyatçı. Münciyat, necatın başı üç şey. Gizli ve aşkar Allah'tan korkar. Fahşiyetullah. Allah lütfet. İnsan aciz var. Fakat her an böyle dünya deniyor diyorlar. Dünyanın beraber insanın da her hali deniyor. Şimdi bakarsın melek yiyor adam. Bir de sana bakarsın şeytan yiyor adam. Kararsız bir man. Onun için galiba kat demişler. Dönüyor bu halde. Bir anda sabah olmuyor. Daha kemale ulaşmıştı. Kemal'e oluşursa o zaman daha var. Vel kasb fil fakr vel günah. Zenginlik halinde de, fakirlik halinde de iktisada riayet. Cenab-ı Peygamber bir kap yemek yemiş. Bir kere yemiş. Bazen de iki kere yemiş. Üç kere yediği rivayet olmamış. Biz Allah'a kutluyoruz. Onun için iktisat gerek zengine gerek fakire şart. Vel adlu adalet. Fir rıza vel gadab. Gerek rıza halinde, gerek gadab halinde adaletten ayrılmak. Ve emmel mühlikat. Mühlikat, helake biten şeyler. Bu da üç. Ve şuhun şedid. Bakillik, sıkılık. O şedid. Çok sıkılık. Ve hemen müttebah, birisi de arzularına uymak. Arzun sıraiyye. Televizyonun başından kalkmam. Radyoyu dinle. Eğlence yerlerine git. Zevk tutma peşlerinde. Her arası arzusu bu tabi. Üçüncüsü de İcab-ül mer bir nefsi. Herkes kendisini beğeniyor. Benim dediğim doğru. Doğru olan benim dediğim diyor. Başkasının rayine iltifat etmiyor. İcab-ül mer bir nefsi. Derecatlar da üçmüş. Selamı vermek, yemeği yedirmek ve salatü billeyi ve nazini. Herkes duyurken gece kalkıp namaz ediyor. Kefaratlar da üçmüş. Soğuk havalarda güzel akıl almak. Hayat, camilere devam etmek. Namazdan sonra ikinci namazı bekliyor. Öğle yıkıldı, ikinci bekliyor. İkinci yıkıldı, üçüncü bekliyor. Şunu da bir şey diyorum. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Cebrail Aleyhisselam demiş. Peygamberimiz de diyor ki, çok güzel etmişler. Üş. Ya Muhammed. Üş. Yaşa. Maşik. Nasıl isterse böyle yaşar. Nasıl isterse böyle yaşar. Ama bil ki peynle kemiği yiyor. Ölecek mi? Yaşa ama ölüm olur. Altyazı M.K. Ve abim menşeyle istediğini ser. Neyse. Serbestsin. Peynle kemiği mufarik olur. Bil ki ondan ayrılacak. Sevdiğinden ayrılacak. Anladın mı? Üçüncüsü de ma'mel maşitle. Nasıl istersen öyle işte. İster hayır işte, ister şer işte. Fe inneke müciyyün bi. Bil ki onunla cezalanacak. Hayırla, hayırla işlenirsen hayırla mükafat alacaksın. Şer işlenirsen şerle mücazat olun. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu Allah. Üç kimse, selasını ben, yuzullühümullahu tahta zille avşihi yevne la zille illa. Gölgelerin olmadığı bir günde Cenab-ı Hak onları arşın gölgesinde gölgelendirecek. Üç kişi. Birisi el-mutvaddu bil-mekâri. Soğuk havalarda akışı alıyor bir de. Vel-maşi ile-mesacit huzula. Karanlık günlerde de, gecelerde de camiye gidiyor. Karanlık ve hükümet yapıyor. Dümmut-ümül-câhi. Biz de açları doyuralım. Üç kişi buna yevmi kıyamette arşın gölgesinde gölgelenecekler. Allah hepimizi affetsin. Şerfikat madanesini affetsin. Şeye gittik. Halilur Rahman'ın ezan okundu. Camiye gireceğiz. Kahveler var etrafında. Adamla dolu içerisi. Bizim Ahmet'e bulup verdim. Hiç kimse kalkmadı. Hep acılar. Bu sefer buranın müftüsü gelmişti. Dedim burası şimdi geçti Yahudinin eline. Siz hazırladınız Yahudinin. Camileriniz boş. Kimse camiye gelmiyor. Herde de Yahudi geziyor buraya. Kim geziyor başa? Kudüs'e bir arkadaş gitmiş. Çıkışmış. Cami boş. Herkes kahvelerde oyun başında. Linç yedikleri de darkaştı diyor. Linç yedikleri de darkaştı. Geçti şimdi Yahudinin nerede? İnsan camilerin boşluğu bunu onun elden çıkmasına vesile oluyor. Onun için nimetin şükrü nimeti artırır. Nimetin şükrünü yapmamak da nimetin elden gitmesine sebep olur. Onun için bütün gençlerin camilerimize saygı gösterip devam etmeleri. Allah nasip etsin inşallah. Gittiğim yerlerde sordum. Cemaatiniz nasıl? 3-5, 3-5. 3-5 yıl cemaat mi olur? 3-5 yıl cemaat mi olur? Gizlemek. Sırları gizlemek. Sizin en vayın bazı insanı da kemale ait şeyler görür. Onu söylemesi de hoşuna gider. Bu akşam melekleri şöyle gördüm, peygamberleri böyle gördüm, cenneti böyle gördüm. Güzel şeyler insanın hoşuna gider. Bu Allah-u Teala'nın kulunun tecrübeler insanı hemen kemale delalet etmesi. Onu bazı hiç uygunsuz olanlarda görür. Fakat sırları daima saklamak. Bu bizim padişahlardır. Bunu adet edilir. Mesela sefere gideceği vakitte bu tarafa geçerse bu tarafı göstermiş. Gideceği yeri saklamış. Maalesef. Sen de sırrını saklarsan yapacağın işlerden muvaffak olursun. Sünnet-i Resul ne dedi demişler? El müdârât beynen nâs. İnsanlarla güzel geçinmek. Hüsnü muamele. İnsanlarla. Herkesin bir çeşit hırkati var. Herkesin ayrı ayrı. Bunların hepsinden güzel geçinmek. Herkesin suyuna göre su vermek. Evliyanın sünneti ne dedi demişler? İhtimal eza ya. İnsanlardan gelecek ezalara sabrı tahammül. Çok çok güzel bir şey. Ama bu hırkadan verilmişse ne ala? Hırkadan verilmediyse sabrı olmaz. Şimdi rahmetli bizim müezzin efendi aklıma geldi de ne desem boş. Kızdı mıydı gözü görmedi. Allah rahmet eylesin. Mekan men kablena. Bizden evvel geçen kavimler, milletler yetevâsavne meselâsî hâsâli. Üç şeyle birbirine vasiyet ederlermiş, nasihat ederlermiş. Ve zekâde bu ne bihâ? Bu bazında yazarlar bunları. Şu üçü yapın diye. Birisi, men amileli âhiretihi. İşini, amelini yani. Allah için yapıyorsa, ahiret için yapıyorsa, kefâhullâhu emre dinihi ve dünya. Allah-u Teala'nın hem dünya hem ahiret işlerine kâfidir. Yalnız yaptığını Allah için yapıyor. Aklı hocam işler sağlığında işte arkadaşlar çıkmışlar bir hava derken bir fırtınaya tutmuşlar. Bir mağarayı ısrar etmişler. Allah'tan olacak koca bir taş gelmiş. Mağarayı kapamış. Çıkmalarına imkan yok. Ölecekler orada. Güçleri de yetmiyor. Ne yapalım? Duaya kaldı şimdi demişler. Şöyle bakalım. Yalvaralım Allah'a da. Cenab-ı Hakk'ın buradan kurtarsa ne hale? Birisi demiş ki ben anam babama çok hürmet ve saygı gösteririm. Bunları doyurmadan çocuklarımı doyurmazdım. Bir gün geldim baktım uyuyakalmış. Anam babam. Ben de geç kalmışım. Çocuklar ayaklarımın altında bağırışıyorlar. Baba bize süt ver, baba bize süt ver. Hiç dinlemedim bunları. Ta sabah olup bunlar uyanıncaya kadar da uyandırmadım. Kalk baba, parçanın sütünü getirdim de demedim. Bekledim, iktidarda. Bir rivayette kışmış galiba da yapışmış eline tam. Uyanmışlar, doyurmuş. Bunu ben senin rızan için yaptım demiş ya Rabbi. Eğer bize bir kurtuluş verirsen buradan. Ne? Bugün de şöyle biraz yuvarlanmış. Bir ışık girmiş içeriye ama çıkmak mümkün değil yine. İkincisi de bir dua yapmış. Üçüncüsü de bir dua yapmış. Duaların üçü de makbul olmuş ama üçü de yaptıkları için Allah için yapmışlar. Allah için yapmışlar. Onun için Allah'ta kabul etmiş dualarını kurtulmuşlar da. İkincisi, yani ahiret için amel eden Allah-u Teala dünya işlerinde ahiret için ona kafi. Emen ahsene seri redehu. İçini düzeldi, içini güzelleştirdi. İç güzelliği, gönül güzelliği, ahlak güzelliği hep içinde. Emen ahsene seri redehu. İçini böyle güzelleştirmiş ahlak güzel. Kavgıcı değil, gürültücü değil. Kimsenin aleyhinde konuşmaz. Ha, o dünkü sevgini tekrarlayalım. Çok güzel. Adam okumak istedi de büyük bir ağabey geldi dedi. Ben sana bir nasihat edeyim de ondan sonra gideceğin yere. Buyur dedi. Dedi ki ölüm evvelin hakkın bunun içinde. Allah-u Teala'dan kork. Nerede olur? Bu korkuyu Allah-u Teala'dan korkuyor. İçine sindir. Neyine? Tefekkür edersin. Allah-u Teala büyüklüğünü, kuvvetini, kudretini, azabını, rahmetini korku içeriye girin inşallah. Allah'tan korku. İkincisi de ve emsik lisaneke. Dilini tut. Ve emsik lisaneke. Anil halkı. Halka karşı. katliyen dilini uzatma. لَا تَذْكِرْهُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ Mutlaka onların hayrına konuş. Hak, hepsi var. Zarışı da var, iyisi de var, kötüsü de var. Ama sen hep iyisini gör, hayırını söyle, kötüsünü söyle. Bu bizim Nikmet'in gibi gelmişlerdi de Arabistan'a gidiyorlarmış. Okudum bunları. Kimsenin aleyhinde konuşmayın. Bu bir bakımdan gıybete gidiyor. Gıybete gidince bütün sevaplarımız yanıyor yani. Bütün sevaplarımız, hayırlarımız yanıyor. Ne kadar acı şey. Bunu da Cenab-ı Hak ne güzel diyor. Ölmüş kardeşinin etini yemek hoşuna gider mi? Ölmüş kardeşinin etini yemek hoşuna gider mi? Kimsenin gitmedi. İşte gıybet dediğim böyle. Bundan sakın. Allah'ım ağzına. Onun için bu büyükte demiş ki ona hiç halkın aleyhinde konuşma. Sarhoşmuş ne yapalım? Dua et Allah'a kurtarsın Allah'ını. Bir de Lokman'a bak. Lokman'ın helal oluşuna bak. Lokman'ın helal ne mutlu. Şimdi burada da dedi ki İçini düzelt. İçini düzeltti miydi? Allah senin dışını da düzeldi. Dış düzgünlüğü, iç düzgünlüğüne bağlı. Bugün orada onun da yine tekrar edelim. Fitnelerin başı, dünyada fitne kopuyor her zaman. Allah affetsin ki soruyorsunuz da. İbadetlere aşk ile devam etmek. Cümle ümmeti Muhammed'e bizleri de nasip edin inşallah. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا فأعتق رقابنا فبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ve bir cümle Peygamberan-ı Zam Hazretleri'nin evlat, ezvac, eshab, etbalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla bilumum eshab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi Hazretleri'nin ruhuyla salatı-ı mazı darulları birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum eshab-ı hayratın darularına bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vasıtasıyla. Cümlesinin ruhlarını mesrur,